الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. سوره فتح کی ادریم باب کی منافقان حال ذکر کئ کم چې حدیبیه تنور غلی مدینه کې پاتې شو چا پیرا چیرې ته قران بار بار مخلفین وی مخکیم وی سیقول لک المخلفون دلتم وی سیقول المخلفون ابی ارستم وی قل للمخلفین دانوم و تبیا بیا اخلی بیا بیا در سوائید پارا در مزمت و قباحت پارا چتا سواغا حلقی نبی علیہ السلام جہاد لذی او تاستن رستو پاتی شوئے دا دی وجنا چیو خطاستا مکیو لڈیر زور ورخ کاری دو قریش مزکا مکی تنتلے حدیبی تنتلے ادویم استاسو شکو پدیکار کی چی آیا دا جہاد دے چی پیغمبر پدا سے موقع کی زی دا عمری پنیت باندے دی کم شکو اوس چې کله داسې وخت راغی چې هغه خلق هم کمزور دی اهلی کتاب د خیبر یهودیان جنگ نشي کولې او بل پلا پکې غنیمت ډېر ښکاره دی مالونه دي غنیمتونه دي ډېر ویړیا نو اوس دی زور لګاو چې مونږ بزو مونگ بتاو سرا خیبر تزو مرگرتیا بکو او بل پلے خلقو توم دائیو قسم زان خکارکو چمونگ پیغمبر تا درخواست کو چمونگ زان سرا جہاد لبوزی زمونگا هم جهاد تشوق کیگی او زمونگ دا هم مجاہدین خلق خوخ دی نمونگ درخواست کو دتا چمونگا جهاد لپری دی مگر دا زمونگا گناہ شو چوی مونگ سر بنزے مونگا خو دا جهاد ننرستو کیگو خلقو تا معلوم دا او زمون جهاد له نپریدي دا داوی تقریبا اتم عیب چا بیان ی الله رب العزت چې کل نبی علیہ السلام مدینه ته واپس راځي حکم وتشوی دی چې تاسو با خیبر ته ځئ او د خیبر غنیمتونه راوړل دي بس جنگ مونږ پکې نشتا سختی پکې نشتا مقابله او صرف غنیمتونه راټولول دي نو دیوته وي او دیوته خصوصي خبره وکړه چې غنیمت د خیبر چې دی هر چاله نه دی لمن شهد الحدیبیه لمن شهد الحدیبیه چې څوک حدیبیه کې شریک شوه دی نو د خیبر غنیمتونه د هغه حق دی سیوا دی یو تن حق نشته وکي دا خبره تعالی کړی و لیکن آیت نو حدیثو قرآن کې ندی راغلی دا وی ذکرو چې نبی علیہ السلام تعالی رب العزت د حدیبیه د واپسې په وخت کې دا حکم کو چې د خیبر غنیمتونه دا غچا حق دی چې کوم حدیبیه کې حاضر شي وي دا حدیث شو او بیا قرآن او تکلام الله ویلی قرآنم کلام الله دی او حدیثم کلام الله دی کبازی مفسرینو د صورت توبه آیت ذکر کړی دی چې هغه کې ویلو دی منافقانو ته چې مونږ سره به ناراضه ناغذو که صحیح نده چی دا خوش پکم کال ده چی حدیبیه ترالو بیا واپس تلو او آغا دا تبوک پا موقع نازل شیو اغا نهم کالو آخری دا فتح مکه نپس چی تبوک تتلل نهم کالو دا هجرت ناغی کے حکم نازل شیو چې دا منافقان برازی حدیب ہوئی چی مونگا بیا کل مقین مونگ بتا سرزو چی تبوک نواپس نبی علیہ السلام راتو دا ڈلی ڈلی برات لی ایوی چیر دی مقا کی خوپاتی شو دیر افسوس کو وگرستو بیا چرتا جہادی نمونگ بتا سرزو راغځي کې حکم راغی چې لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا چری ونوځي او چری به موږ سره jihad لن ناغه رستو خبره ده حضرتہ کې هو د شپغم کال خبره ده زه کمرات د الله د کلام نه حدیث ته چې نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلو چې دا حق خاص د حدیبیه والو سوار له سو کسانو دی ته بل چانه نو دا کلام هم مخک مخک پیغمبر تراغه سیقول المخلفون چې تاسو کله واپس لاړ شئ مدینه ته هغه خلق چې د حدیبیه نه پاتې شیو باندې چان عرب قبایل اغي برازي اوی بچه مونگ در سرزو خیبر تا تو بہت اجازت نور کہیں سیقول المخلفون اس بوائی اغا خلق چی رستو کلی شوی دی دی حدیبینا دلتا ندی حاضر شوی اس چی تاسو مدینی تلور شنو اغی بوائی سب اذا انطلقتم الى مغانم کلا چتا سروان شوه غنیمتونو د خیبر پسې انطلقتم ماضی ذکر کړی دا د زیات تحقق د پاره بس دا شواله کې چتا ستلی خیبر ته غنیمتونو امرا وړي دي دومره یقیني خبره واخا الا سوشیوی ندی تکا اللہ تو معلومات شتے کنا کلا چې تاسو روان شوئ غنیمتونو د خیبر پسې لتا خذوها صلی لاړی چراوه اخلی کنه راغستل خو به غواړي جنگ جګړه نور څه پکې نشته هغې زړونو کې به الله رو به غورځي هغې جنگ نشي کولې اوس هغه مالونه به را جمع کول غواړي لتا خذوها چراوه اخلی قبضه کې ردی وسوی زرونا نتبعکم پریده مونگا چی تاسو پسیو مونگا هم در سرزوی کنا دکا پویدو چی دی که زخم درد دانشتا بس خمالو نراجم اکول لی بس پدی پویدو نو گورا پا نور سن پویدو پدی خوا پویدو نو ده جهاد په مطلب پویدو نو ده جهاد په سماراتو پویدو نو ده جهاد په درجاتو پویدو نو ده شهادت په فضیلت پویدو پیس نو پویدو بس په دې پویدو چې مونږ تاسو سره ځو چې مونږ مالونه او غنیمتونه راوړو حج کله حدیبیه ته مکی ته روانو نو اغا وقت کیسوی چلن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم بیا با واپس نرازی خواه دست زیل لارل چی بیا با واپس نرازی او دل تیدا سی نوی دل تیوی ضرورنا نتبعکم منگو امسان سر اپریده چی تازو پسیو نتبعکم ستازو مرگریو یریدون ان یبدلوا کلام الله تا منافقان تمره خباست په دې کې چې ګوره اراده لري چې بدل کی د الله کلام همیشه دې دا کارونه دي ښه الله به یو شان خبره کړي او دې وکوشش کوي چې دا بدل کی کلام الله نمرات اگر کلامو چې په وحی سره نبی علیہ السلام تشویو چی تبازان سرا خیبر تبل سوکنو بودی صرف دغه سوار لسو کسان چی حدیبیه کی شریک شوی دی ولی زکر چی صرف د شریعت خبره نه ده اصولی خبره ده چسوک امتحان ورکی نو اغتبا نمبری ملاوی گی سوک سخت تیره کی نو اغتبا سهولت حاصلی گی نو سخت ہو صحابو تیره کلا سوار لسو کسانو پا حدیبیه کی کم کم قسم کارو نا پا کیوشو اسمرا مشکلات و تورا سیدل دامری نا پاتی شو مالو نا پا کی خراب شو قربانه نور دیر نو دا حق د دی دی کنخوا او دی چی وی چی مونگ با سرد و منافقان نو دی خو سخت نا تیر کلی امتحان یا ندی کلی سو مشکلات پی ندی راگلی پخپلو کورونو کی ناستو نو دی دی سو حق دار دی دی لبس انعام ورکولی شی انعام خواه چی علا ورکولی چی با دری کلی محنت یکلی مشقت یکلی نو اغا لائق دے چی اغا لے نام ورکشی دی لباس نام ورکولشی یریدون آئین یبدلو کلام اللہ دا دی دا مطلب دے دا ارادہ کئی چی بدل کی دا اللہ کلام دا اللہ فیصلہ چکڑی وا چی دا حق خاص دا دی حدیبی والاو دے قل لن تتبعونا وای او تخکارا چ مونږ په سمرا ځه قربانی وکه مونږ په سمرا ځه مونږه عزت نشته تاسو ته وای وتا لن تتبعونا اې چریب مونږ په سمرا ځه لنی راوړې نو کډی را وګدې اشاره یې کنا چې واځه خیبر نه بس تاسو پات شوې کنا تاسو به هیڅ موخه کې مونږ سره ناراضه ښه څنګه خدای الله کلام دی لن یې پیراول دي او لن داسې او لفظ دي چې بس پوره پابندي وکړه نظیم موخه کې نه بل موخه کې مونږ سره به ناراضه بس او آیتا چری به مونږ پسې ناراضه او دا زمونږ خبره نه ده دا زمونږ فیصله نه ده کذالکم قال الله یا منافقان تاسو ته وایم دا الله کلام دی دا الله ویلی تاسو کله ویلی دي من قبل مخک مخک مونږ له مدینه ته نو راغلی انور رسول چې په لارې باندې مونږ ته ټوله فیصله کړی دي مونږ ته د ټولو غیب حال ویلې چې دی بداوي دی بداوي دا خو مخک نه الله نازل کړی من قبل ویلی رستو نا چیزن تبوک پا موقع کی نازل شنا اگر خوزان لے خبر وخا دغا سی اللہ وینا کری دا دغا سی اللہ فیصلہ کری دا من قبل و مخک مخک درار سیدونا مدینی تا دا سم خبر و اللہ رب العزت طرف نوت خبر پیشوا فَسَيَقُولُونَ دام اللہ رب العزت ہوئی چوار دیو دا سے خبر رکی خواب دیو تاسو باندی پورے الزام لگئی نظر دا چی دی بوائی پا جواب کے بل تحسدوننا بل دے اضراب دا پار رازی مخ کی کما خبر شوی نغرت کئی مخ کی خبر سوا چ قال الله اخو الله ویلی منافقانو ای بل نا الله نو دی ویلی تاسو ځان خبرې کوي دا لوم به بل چرانه دا منافقانو په کلام کې دي او دی مخ کې خبره رات کوي چې نا نا نا نا الله نو دی ویلی هغولي وای تاسو هغه ته مونږ معلوم نه یو چې مونږ رښتینی یو مونږ ډیر صفا مخلص مسلمانان یو اوی ویلی دی ننا بل دے اضراب او دے انکار دمخ کی خبری دے پار رازی دمخ کی خبر دغاو شوا چی کذالکم قال اللہ من قبلو ام دقسی اللہ ویلی دی مخ کی مولانو را علی مدینی تا منافقان وی چنا بل تحسدوننا اللہ ندی ویلی دا تاسو مونگ سر حسد کوئے پا مونگ ام دا خیبر غنیمتونه سود نه دي چټول ځان لراولای کنه وی تاسو خو یې دغه سي تاسو ګرځې په دې مالونو پسې دا د منافقانو الزام دي منافق انسان همیشه د پاره چې ګوري پاکو حلقو باندې داغونه الزامونه او بد ردی دا ردی مذب دی دا عادت دی بس ا دې وازي هغه وخت نو تر قیامت پورشته دي داسې چې دا وی پزړونو کې د صحابه کرامو سره تعصب دي نو وسوی لګیای دا اعتراضونه کیو عیبونه پکې راو باسي او بل په الله رب العزه صفائی کوي وسيقولون نخامخ وای و د منافقان بل تحسدوننا ننا دا سندا چې الله ویلې دي بلکې دا تاسو مونږ سره حسد کوي او بنیتی کوي لالچ غوستي یې نو مالونو پسې ده چې مونږ د ترخاص کو کنه چې مونږ پرې ده مونږ هم jihad کو زمونږ هم شوق ده او محبت هم ده او چې اسلام او یا شهادت تاوی زمونگا آواز دکھنا خواه نو یو بل خو ذکر شو پا دی سر خواغی دا اللہ کلام رد کوا چی دا اللہ ندی ویلی دا تا سمونگ سر حسد کوئے نو بل راگے بل کانو لا یبقہونا الا قلیلا دا دا اللہ طرفنا رد پا دی باندی منافقانو باندی او مؤمنانو ته او صحابه کرامو ته الله تسلی ذکر کوي چې دی په خلې مدو کا کېږي چې ګورتا واستای د حسد نسبت کو چرته تاسو چې ته حسد هو د دې چې سویلې دي د خپل جهالت ته وجنه او جاهل انسان دا څه خبرې کوي نو جاهل انسان نو سم خبره نه کیږي در دې د جهل د وجنه تاسو وی ښا حسد نشتا ذی ولی وی بل کانو لا یبقون الا قلیلا ذی زکوی چې اجزان پویږي نه علم نشتا دی سوچ نشتا دی فکر نشتا دی جهل لکنا نه پویږي ها الا قلیلا لګون دی پویږي دا لګون دی سو دا څنګه او چې وی ضرورنا نتبعکو پری دې مونږه چې مونږ هم در سره په دې مال کې شریک شو مونږ له هم پکې برخاو کې بس د دنیا په سود او زیان پوئږي د دنیا په फायदा او په مال او دولت پوئږي نور په سره پوئږي چې jihad څه شي دی jihad کې کمی فایده دي کم ثمرات دي دینه نه دي خبره یا مجاهدین سو کی دین ندی خبر کنی دی با صحابو تا دا حسد نسبت کو تا دیو تا پسی نظر کتلوی چی دا خو مجاهدین دی ادا سو مجاهدین دی چلے تعریف کئی چی دا دی جزانو صرف دا اللہ دا دین سرا دا پیغمبر دا سنت سرا دی سرا تعلق د دې فقیرانو په نیت کې دنیا نشتا د دې دنیا سره محبت نشتا د دې چا مالونه سکي او د چا باغونه سکي او د چا غنیمتونه سکي هغه هغه مجاهدین دا منافقان نه پويږي نو لا يفقهون پس فقه لفظ چې استعماليږي په ديني معرفت کې استعمالي نو ديني معرفت نشتا دا معنا ولې دینی معرفت څه دی دینی معرفت jihad دی د jihad شرطونه دي او د jihad فائدې دي ثمرات دي د غزې د مجاهدینو مرق درجات دي او مرتبه دي دا هو د شریعت علم دی پورا لوی باب دی ا د دې په دې کې ترک نشتا الله وی لا يفقه دی دا دین پر راز نه پوی بلکې دا منافقان چې دی لا يفقهون نه پویږي تله په کارونو باندې ته پیغمبر په تابعداري باندې د جهاد په لذت او په حلاوت باندې دغه سید دین او د عبادت په نیت باندې چې دی کلم څنګه نیت کوي إلا قليلا بس دا پویږي چې مال غنیمت چې مونږه امراوړو د الله رب العزت وت شرط کړي او خبره قانون ته سمای چې ګور په قانون هم نه پویږي لا يفقهون د دنیا په قانون هم نه پویږي چې انعام هغه چاله نصیب کیږي او دا هغه چا د پاره یې لایق چې هغه مهنت کړي هغه مشقت کړي هغه ځان کړولي د دنیا وګوره ټول ورځ ډیوټیو کې اوسړې نو ماخام ولا دغه ورکی چې ولا د استادی یاري ده کنه سر هولن ورکی چې هغه دیاري والا او زه او د شکور دا چې چاکړي نا دیاری الور کئی چیغا طول و رضا جز دزان نقوالی او بئی او زان ستلی کی نما خام و الور کی نیو منافقانو پدیم نپوئی گئے دیاری ام ندکلی خدمت ام ندکلی مزدوری ام ندکلی او آئی چیزے چی خیبر تزو نا بوجیم پوگا کلی دی خیبر ته چې غنیمتونه راوړو. قل للمخلفین من الاعراب وایا دغه خلق ته چې دا رستو کلی شوی دی د حدیبیه نه دا هډیر ناشنا مقاوا کنه ډیر ناظر مقاوا کنه چې دینه پاتې شنه الله ته بیا بیا وای چې تاسو ګوره دغه نه پاتې شوی دومره خیسته موقع دومره د برکتونو وختو دومره د الله د رحمتونو د ثوابونو د اجرونو موقع هغه تاسو نه پاتې شو مخلفین تاسو دومره بدبخته یې بدقسمته یې نو وایا دغه منافقانو ته چې رستو کړی شوی دی د حدیبیه نه من الاعراب چې چاپیر دی د مدینې نه قبایل ستدعونا الى قوم اولی بأس شدید تاسو به راوبلل شئ تاسو له دعوت درکول شي د جهاد داسې یو قوم سره به جنگ کوي چې ډیر سخت دی په جنگ کې ډیر بهادران خلک اولی بأس شدید خبره وته سخت کړه کنه سلبا دعوت در کولی شي چې ما خامې رجومې شپه ده له راځي تیار خیرات ته ځکه دعوونه چې ذکر شي دعوت نو د دې ذهن دا په لاله شي ښه له کوي دعوت ته دومره په مړای کې وي یو خدای ته دې ته نه دا مطلب واغسته چې ښه دعوت پر علم را کوي الله وی او کنه داسې او قوم ته اولی باسن شدیدن چې ډیر سخت جنگ یالي دي ډیر ماهر دي په جنگ کې ډیر وشتون کې دي تو قاتلونم تاسو باغی سره جنگ کوي تر کومه پورې او یسلمون تر دې پورې چې مسلمانان شي او مسلم الى ان تردی پوری چاگی اسلام قبول کی علی بے پریده دی قوم نا کم قوم مراد دی مجھے اس قرآن ندی نم ندی آغست کرن چی کم قوم تی مراد دی نو اس خودی تا اقوال وی خواه اقوال چا داوی لی دی چا داوی لی دی ها دورا چا رستو تاریخ نه بیا پته لګی کنه چې نږدې قوم د فتح مکه پسې د حنین جنگو ډیر سخت حوازن او ثقيف قومونه وکنه دا جنگیالیو ډیر وشتون کیو جنگونه داغی د غشو د لیندو غرونو کې آبادو نو اوس پاتم کال باندې چې نبی علیہ السلام مکه معظم فتح شو نو په دغه کال باندې ورپسې لګړوان دي شو دا د مکه معظمینه په ګونتیا په لدی سلور پینځه میلی اندازه کې غرونه د غرونو خلق او پتاو لگی ده چه اغیی تیاری کرده اغیی پا ده مکی پا قریشو بانده ننگ کئی چو گرده خود منگا مرگریو منگا دوستانو مسلمانان پیرالو او دیری زلیل اکڑو سو کتختی ده پکشتو کی چا ایمان راوڑو او چا پناو آغستا اگو رسو کی بیت اللہ کی پا غلاب پوری قتل کلو ہاں دیر بات وصر ہو شو پوری گا منگا پا دینانگ کو ناغی دیر معلوم نراج مکلو دا سی چری چانو کلی خوا بس پل کلی خوشی پری خودو کسارویو خان گڑی بیزی غیم ٹول راوستو کزنانو و ماشومانو و بوډاګانو هغه هم ټول راوستل اټول را نو بس نبی علیہ السلام ته پته ولګیدل نو هغه ورپسې ور روان شو نو ول کې هډې را سخته پدی و چې لار څنګه وا یو په لاغرونو کې ناستو بل بل او دغه شو باران شروع کو نو مومنان یې ډیر پریشان کړو صحابه کرام دا خو بیا الله مدد را ولېګو ملائک را لډیر او نبی علیہ السلام په دغه موقع کې صرف د دوه تنو دریو تنو صحابه کرام سره پاتې شو او دا به وی چې زماجت نشته چاته ځکه الله ما تویلی چې فقاتل فی سبیل الله ته به یوازې جنگ کوي وی انا قاتلهم حتا تنفردا زما ترې پوری جنگیګم چې زه یوازې پاتې شم بس زما په بل چا باندې نو یوازې دیواز پر امن کولا او هغه مخ کتلا نبی علیہ السلام ته نه کوس شو چې دې څه پته لګی کله او تختینو کله وای چې پیغمبر او تختیدو ماته نه کوس شو دی وای نه او دغه وخت کې حضرت عباس आवाज وکړ جهیر الصوت ډیر تیز आवाज والو او یا اهل البقره او یا اهل الحدیبیه توازن شروع ټول داس رامنډ کړي لکوي داس خې کټی چې په مهندو پسې منډ کی ټول راځم شو په یو ځل حمله وکړه او الله فتح وکړه بیا دغه وخت ډیر ناشنا کارونه ښکار شي ویږي دا خلق جراوستو ټول وینول قیدیان کړه نارینا او زنانا او بډاګانو او خان او ګډي بيزي هر څو دم رغنیمت چرینو راغلی اسلام ته که په دغه حنین کې چراغ هغه خلکو بیا خبرې کولې چې مونږه هو چې پوښو چې پیغمبر یوازې دی نو بس وی یو ډله باورلن واپس وشو بل ډله باورلن واپس وشو ولی وی دا غمو خطه داس خلقو چه اول بناو عجبون بوارنیز دیشو نبس وی غرب بجور شپا مونگ بانده کنا ملائکو کنا باقی دا ابی ایچی طول اونیول ناخو دیر زبردست خلقو دیر غیرتمن خلقو اغی پیغمبر تا او جلل و فریادی او که چه پمالونم سکار نشتا و خان ستاسو شو گڑی بی دیر سستاسو شو خو پدی خلقو بانده دیر او شرمیدو نمونگ تا دا بندیان واپس که کنا چه کم نیولی دی ابیا تقسیم شیو وینده غلامان شیو کنا نبی علیہ السلام هغه توې چې تاسو ماته دولس مشران راولېږي د ټولو سره خبرې نشم کولې هغه ما سره سم خبرو کې نو هغه مشران مقرر کړو او رفا هغه دغه صفا خبره وکړه نبی علیہ السلام اعلان وکړ چې زما په قید کې څوک راغلي دي نو هغه ما آزاد کړل دې درخواست په جوان کړ تاسو ته حکم دی کړه چې خو هي زور نشته نو صحابه او چې تا آزاد کړو نو مونږه هم آزاد کړو نبی علیہ السلام ولې آزاد کړو ځکه چې د نبی علیہ السلام ماشوموالی په دغه علاقه تیر شوی و دې چې پیدا شو نو بس دا عربو دا کارو چاگی و ماشوم زان سرم روی خودو قبائلو تبیلیگو چې دو کاله خوا او تربیت وا دی ورکی والا باندو والا. نبی علیہ السلام خپل مور دل ترا وستو د حنین دی علاقه ته، او دا مور وا حضرت حلیمه سعدیه هغه سره دو کاله دا تربیته بیا لویش دا غینوم کله کې نغي وی چې یره مونږ به وسوم ساتو چې کستا سو ته ضرورت نه یې کنه. نا دومره لوی شي چې بیا به دا غیره ما شومانو سره ګډي بيزي سرولې او دې کې وړو منډی کړی حلیمه ته وی چې غالکو دوته نراله راوي چې او سینه ولا کولا وکړه بچ هغه سو راتلنو بیا پریشن شو او سم سمو زیر روانو خوران کې فرقو زیړوالیو پکی تپوستی نو که ویزو خو پونشم خود دغسی کسان رالو مالی سینه کلاوکلا نوینو نسو او سیتی نویستو بیا بند کلما بس نور نیم پوشی داغا وقتی شرح صدر شروع شیو داغا کنا دمرو وقت تل تپاتی شیو نو کله چې دامه قجوړه شو او غي مطالبه کولی حضرت نبی علیہ السلام رضائی خور و دغه حلیمه لور و شیما اغراله او نبی علیہ السلام ورته صادرو غړ او ډیر قضا چې دامه ما خور او غي مطالبه وکړه چې ما خلق تانی ولې نو بس هغه ور پرې خورو نو نورم بیا پرې خود په دې طریقه باندې هغه سره دومره کار وشو چې خلک واپس لاړ نو مسلمانان شو چې موږ سره دې پیغمبر ډیر خوکلو موږ همړ ژوند وکړو بیا څوک به پکې داسې و چې نبی له سلام بوله سلسل خان ورکول چې دې بوزه ځان سره موږ سکو مالونه هغه سره ډیر مسلمانان شو نوې اغه ته اشاره ده منافقان ته وي تاسو باغی سره جنگ وکئ نو بیا وا تاسو خبره منظور شي اذویم قوم هغه د حضرت ابو بکر په وخت کې چې هغه دروغجن پیغمبر مسلمه کذاب په یمامه کې دا وکړی و ډیر خلق پیدا کړو یو لاک کسان ناغی سر جنگو شو ده حضرت او بکر پو وقت که او دیر سخ جنگی علیو دکا دیر صحابه باقی شیدان شو دیر زیاد قاریانو ده قرآن حافظانو نسوکتی ناغ آخری زکا جدلتا که لفظ دا سر آغلی ده چه تقاتلونم او یسلمون دی سر بیا قتلی ایا با اسلام او دا حکم په دنیا کې د عربو او د مرتد خلکو دي چې کوم مرتد شي هغه حکم او یو د مشرکین عرب نور چې ور سمره جنگونه کیږي هغه کې بدري خبلي چې یا اسلام یا جزیه او یا قتل. دلته قران دوه خبرې یاد کړې دي چې یا اسلام او یا قتل. عزیزه کوي چې دا دوه قسمه خلق عربو د حنین او د یمامه ذات مراد اسوک چی روم و پارس یادی چی اغوات ہوئی چی دا سی اقام دی اولی بازن شدیدن رومیان و پارسیان یادی باقی دا اشکال لی چی اغی سر خدری خبری یا با اسلام قبلی یا با جزیه قبلی یا با اغی سر قتلی کنا حدلت قرآن دو خبری کلی نوی اغت ننشی مراد که دی او خیر د یسلمون په معنا کې زیشتا یسلمون معنا دام د چې اسلام قبول کی او یسلمون معنا دام د چې د مسلمانانو تابع شي مسلمانانو حکم اومني نو حکم کې جزیه را لکن نغم په کې دې شي او آیا دې ورستو کړو شو خلقته چې باندو والدی عرب دی ستو داونا تاسو لبا دعوت ترکلیشی لاقامن دسو دپارا دپارا د جنگ دی او قام ملاقاتنا لاقامن دپارا د قتال دی او قام اولی بازن شدیدن چه دیر سخ جنگ والدی تقاتلونم تاسو بدی سر جنگ کوئے او یسلمون تردی چی دی مسلمانان شی دم سی مانا یا دا او یسلمون یا دی چی دی غاڑ کی دی دا اسلام حکم تا نو اسلام حکم چیزی ادا کنا چی دی تا غاڑ کی دی نو بس بیا بستاو درخواست منظور شی کار پا لزینو تاستا با اجازتی فا انتو تویعو کچری تاسو تابیداری کوئے او دا خبر منے دا اللہ یوتکم اللہ اجرن حسنا دربکی اللہ تاستا اجر دیر خیستا دیر غنیمتو نوازا تمیلاوشی و انتا تولو او کتاسو مخ اڑوے انکار کوئے کما تولیتم من قبلو سنگم چینکارو کمخ کی دا حدیبی اپا موقع کی رانا لے کنا پاتی شویخ پلو کورونو کی نکاغا سی وسو مغا عادت کوئے کنا یعذبکم عذابا علیما نسزا بدر کی تاسو لر اللہ سزا سختا دیب عذابو نہیں بس اللہ دا قہر و غضب نما نخلاسی گئے نو تے داغی درخواست ردو کو تاو درخواست نہیں قبول اسی که درخواست کوئے مالونو پسی دے علا بھئی او سلیتا انعام ملاوی گی چمخ کے اغا سخت تیر کی مجاہدو کی صدرد و تورسی بیا بھئی انعام ملاوی گی اخو دنیا اصول لکھا او دغز تاسو نشیت لے موسر خیبر تا واخر